isang bebot. Siya'y aking pinormahan. Ako ay kanyang inisnaw. Ayaw daw niya sa akin nang minsang sumunod sa aking love. Siya ay biglang nagali tulad kuday asong pangit. Bakit niya ba kung sino pa ang gusto mo? Siya naman ang ayaw sa'yo. Kung sino pa ang ayaw mo, siyang malapit sa'yo. Ang hirap naman ito. Mayroon namang jeep, panay ang kanyang display. Mata niya ay pumupungay sa pagtitig sa akin. Kay laking bobo ko naman, eto na ang may gusto. Ang ayaw ay pinipilit ko. Ang may gusto ay ayaw ko. Bakit nga ba kung sino pa ang gusto mo? Siya naman ang ayaw sa'yo. Kung sino pa ang ayaw mo, siyang malapit sa'yo. Ang hirap naman ito. Bakit nga ba kung sino pa ang gusto mo? Siya naman ang ayaw sa'yo. Kung sino pa ang ayaw mo, siyang malapit sa'yo. Ang hirap naman ito.